الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. بلغ كماله كشف الدجى بجماله حسن تلمي وحسانه صلوا عليه وآله وسلم محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. زهاد مناسبت هجرت رسول خدا عليه التحية والثناء، وبمناسبة هجرته حضرات مهاجرين رضوان الله عليهم أجمعين، صحابي هما جماعتي كچ مكي معزمي در أسر شكنجها و ایزار و آزار و اذیتهایی که به خاطر ایمان یارگا، به خاطر مسلمانیا، به خاطر عشق با خدا و عشق با رسول خدا صلی الله علیه و آله و صحبه و سلم به آیان رسینگ بود، ناچار بودند وتی زادگاه وتی مسقط الرأس، شهری که در آن شهر به دنیا یحتگتند و به قول ما شما یعنی ناف در همه خاکا دفن بودگتند، یعنی مکه معظمه شهر و جوار کعبه بیت الحرام ناچار بودند ترک بکنند و نخست به ملک حبشه و سپس به شهر پاک مدینه طیبه على ساكنها الف الف صلاه وتحيه هجرت شکوت. بمناسبت هجرت رسول اکرم علیه السلام و آیه یاران مهاجر به اجماع صحابه در دوره خلافت خلیفه دوم حضرت امیر المؤمنین امام المسلمین سیدنا عمر بن خطاب شهید محراب رضی الله تعالی عنه هجرت پیغمبر علیه السلام و صحابه مبدع سال و تقویم اسلامی قرار دید. در همین جهت سال هجری یا هجری گوشن اشاره به هجرت میکنه، قمری گوشن که آیه محاسبه به قمری ماهانی سره، یعنی اعتباری به دوازده ماهی که خداوند قرآن مجید تا فرمان تا که ماهانی تعداد دوازده، و رسول اکرم علیه السلام فرمان تا که ماهانی ابتدا و اختتام، ماهانی شروع و آخر اعتبار رؤیت مشاهده و چمانی گندگی. و ایصال هجری قمری اولی ماه، ماه محرم قرار دیا گیا، و آخرین ماهی ماه ذیحجه قرار دیا. این ماه جمعیانی تا مناسبت های فراوانی برای یک سخنگو و سخنور و خطیب و امام جمعه موجود است. اولین جمعه تها بنا به خستگی و به خاطر اشی که اکثر زائران حرمین شریفین ای شهرستان یا ای شهر در آج جمعه وارد محل نبودگتند و موضوعی که منا پیش از هر مطلب بیان کنگی گد چند کلمات مختصری با زائران حرمین شریفین هست. موضوع دیگری که در این جمعه آن بیان مناسب است که به علت عدم حضور در ماه ذی‌الحجه ناگفته ماند، موضوع شهادت خلیفه سوم، سومین جانشین به حق رسول خدا علیه السلام حضرت امام مظلوم شهید جوار رسول داماد حضرت نبی اکرم صلی الله علیه و سلم شوهر دو دخت پاک پیامبر سیدنا عثمان ذوالنورین رضی الله تعالی عنہ شهادت که در 18 ذی‌الحجه پیش آمد. و همین به موضوع شهادت خلیفه دوم حضرت فاروق اعظم رضی الله عنه که در غره محرم در اولین روز محرم پیشی هتا و شهادت سبط الرسول ریحان پیامبر سیدنا حسین ابن علی رضی الله تعالی عنهما از مهمترین عناوین و موضوعات بحثی در ای ایام. اما مطلب اول من روح عرائض با بزرگان عزیزان سرور و آقایان و مادر و خواهران و بانوان سعادتمندی اند که ای حج گذشته در ماضی قریب که از آیه زمان از زمان زیادی تا به حال نگوستم از 9 ذی‌الحجه حساب بکنه تا 9 محرم و مروچی 18 محرم است. یک ماه و 9 روز بیشتر نگسته برای عزیزانی که آیام در میدان عرفات وقوف کتگو حج مهمترین رکن و فریضش ادا کرد. و برای حجاج ای شهرستان حدود 15 روز بیش نهین که از کنار قبه خضراء رسول خدا صلی الله علیه و سلم جدا بودگه اولی عرض من ایشین که دوستان اگر یک لحظه هم وقتی شب روز زندگی تها سرا بوتی گریبان پایین کنند و توجه به وقتی حالت هنوین و به حالتی که او در خداوند متعال جلال آشان هوا آیانا اتا فرما انتگرد بکنند ارزش داری که انسان اگر خون گریه وگه جوازه نی حد اقل و تی وجود چمانی عشق و عرصا در داغ فراق اماکن مقدسه و در درد هجر و جدائی بعد از آوصال و وصلی که خداوند ذوالجلالا و تی بارگاه و تی حبیب دربار آن نصیب کتگات اشی سرا شایسته این که انسان حد اقل هر لحظه ای چم عشق ببارد مخصوصا وقتی که این تصور در ذهن متمرکز ببید که آیا بار این نوبتی دیگر در زندگی همچین سعادتی برای من در لوح تقدیر نویسک بوده یا نه که دوباره زیارت حرمین یعنی حرم مکی و حرم مدنی در مکه معظمه شعائر حج زیارت و کعبه مشرفه که محور قلوب میلیون ها مسلمان روی زمین اند و مرکز قطب عالم هستی در این جهان خداوند متعال جل علا شان هو با عناوین و القاب مختلف قرآن مجید تها نازین تا و پدا کعبه کعبه کعبه مشرفه کعبه مشرفه وجود نازنین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مرقد مطهر و امام مرسلین علیه الصلاة والسلام قبه خضرا سبزین گنبد زیارت و از همه بالاتر روبروی حضرت ختمی مرتبت علیه الصلاة والسلام یعنی در مواجهه مشرفه قرار گرفت و این شرف نصیب بود که مستقیما و بلا واسطه یک امتی سیاه کار و گنهکاری روبروی سید مرسلان امام پیامبران علیهم الصلاة والسلام با های اجازه دیگه بی او در گشتگه در حالی که شهری تها یک لدوکین رئیسی امیر چجاهیت امثال مارا کنار جنن یک رکنن که دور بی نزدیک میاید ولی خدای متعال جل شانهو لطف قربان که امثال ما پرگناهان و سیاه رویانا ای اجازه مرحمت فرمائین که در بارگاهی بوشتین که او در جبرئیل لرزه به اندام وقتی که حاضر بود به حالت احساس وحشت و ترس از عظمت آبارگاه لرزه بر اندام حاضر بود. بلادون بها جبریلو یسحب ریشه و ینزل من جو السماء و یعرجو. شهر و سرزمینی که حضرت برعی رحمت الله علیه فرمانی جبریل امین علیه السلام پیمی اشرف الملائکه آیه گردگیری و خاک روبی آشهر نه آن مقام مخصوصا آس سرزمین مدینه شهر مدینه زمین جاروب کشی گوتی پر و بالا برایت افتخار زد. و به خاطر کسب برکت گاهی اجازه گیرید به همه سرزمین از فراز آسمان ها از سدرت المنتها که آی مقامند ایرکبید به مدینه خاک سر. که نه جبرئیل بلکه آسمان ها و خود سدره بعد از شب معراج دیدارا و به قول شاعر بلکه تمام اخلاق تمام منظومه فلکی ای گردش در واقع که علم نجوم عالم اخلاق در گردش تصور کند کرات در گردش تصور کند. اما شاعر عاشق فرمانی که زمین از حب او ساکن فلک در عشق او شیدا. آسمان افلاک به این خاطر در گردشند که می هر نقطه یا به همه سرزمین مدینه شریفه گذری ببید که می چشم وجود آب بقعی ها که امام پیامبران درائی آرام فرمای مشاهده بکند یک لحظه و این زمین با حرکت وضعی که داری از لحاظ تکنولوژی و علمی سکونی که ما احساس کنین ای بر اثر محبت رسول خدا علیه السلام که امام پیامبران علیه السلام در آغوش بد گپتگو و با آرامش قرب در آرام بسترگاد. ادبگاهی است زیر آسمان از عرش نازکتر. نفس گم کرده می آیند جنید و بایزید اینجا در باری که جامی در آیی آرزوی گوشت خدایا آروچی که تو منع اجازه حرکت به دربار رسول الله مرحمت بکنه من برخلاف این که مردمان که با پاد روند ممتی چمان پاد مت کنون و سراوتی به زمین واجگون کنون و لنگال برز کنون و سرا و چمامتی که این مدینه را همانته کنون. تاز فرق سر قدم سازم زدیده پا کنم ترا خدای ذوالجلالا یه شرف عنایت فرماند که یه بارگاه که ملائک به ادب حاضر بود روزانه 70,000 ملک بیت الله طواف کرد و آدم به مدینه حاضر بود حضرت رسول مکرم علیه السلام بارگاه عرض سلام کنند حضرت صدیق اکبر وزیر اعظم دربار رسول خدا علیه السلام یار غار و امین الاسفار و امین الاسرار و رفیق الاسفار و زجیع مزار رسول خدا علیه السلام و السلام کنند. السلام عليك يا أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق، السلام عليك يا أول الخلفاء الراشدين على التحقيق، السلام عليك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأمينه على الأسرار. ای یار غار پیامبر بر تو سلام، ای رازدار رسول بر تو سلام، و رفیقه فی الاسفار و ای رفیق همراه سفرهای رسول الله بر تو سلام، و ضجیعه فی المزار و ای هم خواب و هم آغوش رسول خدا علیه السلام در زیر سایه گنبد خضرا، قبه خضرا. فرشتیان سلام عرض کنند بر صدیق اکبر و بر حضرت عمر فاروق و نوب آسمان 70,000 ملک عروج. خداوند شما را یه شرف عطا کرد که به این درگاه ها پوشتید و بگوشی الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول الله. لحظات و ایام یاد، یاد با توجه چه دلهایی ها که مانوسند بودن، نه دل امثال ما، دلهای سیاه ما، ولی قلوب دلها هر اندازه که با قلب اطهر صاحب گنبد خضرا نسبت داشته ببند، آیه قربا همه اندازه براود سعادت و آیه دوریا همه اندازه براود داغ و درد و علم و ناراحتی و موجب اذیت و بیقراری احساس. بیچاره امیر خسرو دهلوی رحمت الله علیه اشاره کند به همین مقام و اظهار درد و علم کند، سبز نوخیز، هوا خرم و بستان سرسبز، سبز نوخیز، هوا خرم و بستان سرسبز، بلبل روی سیاه مانده ز گلزار جدا. درود شما. جاهی بودی ابیات تها یا مدینه حاضری یا مراتب قرب عرفانی لحظات با ارمان و افسوس اندازه یا امیر خسرو افهم یاد کن که نمی دانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم، به هر سو رقص بسمل بود، به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم. وقتی که مرغ بسم الله کنه سر بره، ای گردن نیمه بره بی تو غیل کنگ بی چپم خاک خون تها دست و پا و پر بار جند، ایشی گوشم مرغ بسمل. امیر خسرو گوشی آ جایی که من شبا بودا حضرتون، هر طرف عاشقان مانند مرغ نیم بسمل آیان گویا گردنش عشق آنی گردن بر تگت نیمه بر کتگت آیا و تی عشق و محبت پرهایی که قابل پروازتن آنی تهاد همه مرگ رو را پر و بالش سرید و نیمه مردیتن گویا نمیدانم چه منزل بود شب جایی که من بودم به هر سو رقص بسمل بود شب جایی که من بودم رقیبان گوش بر آواز او در ناز من ترسان رقیبان گوش بر آواز او در ناز و من ترسان سخن گفتن چه مشکل بود شب جایی که من بودم پری پیکر نگاری لاله رخساری سرابا سرابا راحت دل بود شب جایی که من بودم خدا خود میر مجلس بود خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو خدا خود میر مجلس بود اندر لا مکان خسرو محمد صلی الله علیه وسلم شمع محفل بود شب جایی که من بودم با عرض این مقدمات و تلیعه سخن و تی سعادت مندی عزیزان مشرف شده به حرمین خدمتا ای عرضند که باید بعد از این تشرف ها کسی که مکه و مدینه روت این رواق نام ادب اصطلاح تا تشرف بشه شما شرفیاب بودتگی به چه پمین درباره لذا عرض اشین که وطی شرفا وطی عزتا وطی عظمتا که شما را بر اثر اتصال و ارتباط و قرب و نزدیکی با این مقامات مشرفه و با این اماکن با عظمت الله هم نصیب فرمایین نوتی این شرف و عظمتا بچاری کشیا به سادگی و مفت از دست مده توشیا دو دستی محکم میدارد اگر او در شما سحرخیزتید با اذان تهجد حرمین و تین نماز سحرا سر بکنید انگت بسنبالید و حفظ کنید اگر او در شما پنج وقت سعی کو با جماعت در مسجد الحرام و مسجد النبی علیه السلام پشت ائمه حرمین ادا بکنید سعی کنید که تا مدت عمر نماز جماعت شمه تو دست شما خوف مبی تو قضا مبی هر نمازی که وانید آی لطف اشین که با جماعت پشت پیش نماز وانید اگر او در شما را ای احساس هستد که ما در شهر خدا و در شهر پیامبر خدا قدم ایره کنیم و خداوند به طور خاص متوجه احوال و اعمال ما ایند عزیزان همه خدا هر کجا حاضر و ناظر و متوجه اعمال و افعال و گفتار و کردار باشه سعی بر اشی ببید حاجی محترمه حاجانی و حاجیه آیه عمل، آیه گفتار، آیه رفتار، آیه کردار، آیه معامله، آیه اخلاق، آیه رویه زندگی بعد از ایشی که از مکه و مدینه حتی کلن و کاملا از نحوه عمل و رفتار قبل از حج باید یک تمایز و امتیاز و فرق چشمگیری داشته. حضرت امام حسن بصری رحمت الله علیه سوال کنگو که حج مقبول و مبرور، که نبی پاک علیه السلام فرمانده الحج المبرور و لیس له جزاء الا الجنه، حج مقبول جز بهشت دیگه جاگاهی مرد عوضی بدلی ندارد. این حج مقبول نشانی چی؟ قبولیت یقینی فیصله الله پاک درگاه. اما هر چیز در دنیا نشانی هم علائمی هم. حضرت امام حسن بصری تابعی جلیل القدر شاگرد مایه ناز حضرت شیر خدا سیدنا علی مرتضی رضی الله عنه و شاگرد تعداد کثیری از صحابه کرام علیهم الرضوان در جواب فرمائنی که حج مقبول نشانی اشین حج مبرور و قبولی حج که حاجی چه حج برگردی تو گنده که آی زاهدن فی الدنیا راغبن فی الاخر، آیه وجود تهایی صفت ترا مشاهده بی تین گندو که آیه به دقت بررسی بکنه تو احساس کنه که ای حاجی آب این که پیش از حج به دنیا شیدا و سرمست و عاشق و دیوانه یاد اشیه عشق و محبت دنیا کم تر نسبت به دنیا و تجملات دنیا آیه رغبت کمتر بوده. دنیای حقارت بعد از دیدن عظمت کعبه جلال و جمال خداوندی، بعد از مشاهده روضه اقدس سید المرسلین علیه السلام عظمتان مشاهده و بعد دنیا هر قدر متا عظیم و با عظمت آی دیما جلوه گر بکر دنیا حقیرترین چیز آی چمانی دیما جلوه کن تو ظاهری و راغبن فی الاخره و حاجی مقبولتو گنده که آی بعد از حج آی رغبت و آی شوق آی محبت عشق توجه بیشتر به طرف آخرت به طرف معاد به طرف آمال و کردار و چیزهایی که آیا در آخرت ها به درد برند تو آیا آبرو و او در حفظ شیه مانایش اینه که حاجی بعد از حج من نلوتون چه حاجی ها که دکان دروازه هم ببندی قفلی بکن و از زهد فی دنیا مفهوم همش اینه. اما این خواهش بی جا نه چه برادری که به عنوان حاجی محترم مشرف بود در حرمین برگشته چنانی این استدعا شاید منی بی جا مری که ای برادر حاجی عزیز اگر خدای نکرده قبل از حج تو سر مردم کلاهش ده، اگر گران فروشی بوده تی دکان، اگر کم فروشی بوده، اگر ظلم در معامله بوده، اگر خیانت در معامله و تجارت بوده، اگر نوعی حرام خوری و دروغگویی قسمهای نابجا برای رواج دادن نتی جنس و بالا بردن بیجا و تورم بی مورد قیمت از تو انجام گرفته، این عملان دعوتی تجارت تا زاهد بگو پرهیزگار بگو و تی تجارت بر اصول اسلام و دستورات همه آقا و واجهی که تو آیی دربارا گشت السلام و السلام علیکه یا رسول الله تو تجدید عهد کو دیو آئیا کہ ایمان آقامت درباری حتمون ہر گناہ کی بسر من کتا خدا دربارا توبہ ہم کتا تی دربارا شمن توبہ کنگون و تو ہم اللہ دربارا سفارش کن خدا من توبہ قبول بکن تو توبہ گوت و تجدید عهدت کوت کہ گویا آیا بعد و تی زندگی پر مدار و روال و روی نوار زندگی رسول اکرم علیہ السلام تو قرآن آیا اسوہ حسنہ عنوان فرمائنتا ہمائی مطابق من قرار دیون ایو تی وعدہ یا مکروش بچارتی واجہا سودا معاملہ چپر دستور داتا ہما پر سودا بچا تجارت اسلامی چپے میں ہما پر بھی بچا از ربا از سود و از دروغ و از کلاہ گزاری کلاہ برداری و از کم فروشی گران فروشی از تمام غل و غش و خیانت در معاملات اجتناب زود مناشی نہیں کہ کلان گودری گورا کنے جر گورا کنے و کوہان سری بگئے زاہد و عابد اشیہ نہ گشان گائی ہاں کہ گنو کو پاگل ہم کوہان سری بگئے کیونکہ مغز و دماغش از دست داد ہے کمال زہد اشیہ کہ مردم در با دنیا در دنیا ببیت و با دنیا ببیت اما دامنی تر مبیت دریای عبور بکن سیلاب چیه دی ما تا آدین بگاز اینی تو رد ببی اما وقتی دامنا چوب بلان چید شلوار پانچگان و چه آقا رد ببی که آدین که رد بی چاری شلواری خیص نبود تجارت هم بکنید معامله هم بکنید بلکه لازم هم اشان طلب حلال فریضتون بعد الفریضه اما مطابق زواب اسلام مطابق دستور ہمارا رب العالمینی کہ تو آئیے کعبہ و بیت رفت اللہ ہمارا قرآن و نبی پاک تو آئیے روزہ زیارت کو آئیے سنت دستور مطابق عمل ہو شریعت دستور مطابق عمل ہو تو کعبہ چارت ہے کعبہ تواف کتا ہے و تو کعبہ کعبہ محمد مصطفی علیہ السلام بارگاہ حاضر ہوتا ہے عرض سلامت در دل مسلم مقام مصطفی است آبروی مازنام مصطفی موسیٰ علیہ السلام دا شرف ہم کلامی با خدا خداوند ذوالجلال جل علا شان عنایت کنے گا اما اقوال فرمانی کہ مقام مصطفی علیہ السلام نے مگا اشارہ کن تو فرمانی کہ تور موجی از غبار خامش تور موجی حضرت کلیم علیہ السلام دا تجلی انوار جلال و جمال الہی نازل بودن تو شرف ہم کلام دیا گئی اگر مقایسہ بکنے با خانے اون بندنای رسول خدا علیه السلام در واقع تور یک موجی از غبارهای ای خانه امام انبیاء علیه السلام کعبه کعبه مکه برای کعبه مکه معظمه کاشانه و خانه رسول خدا علیه السلام به منزله بیت الحرام بیت الله تور موجی الغبار خانش کعبه بیت الحرام کاشانه اگر استراحت این فرمایید با نازنین بدن و جسم پاکی رشک ملائک و کائنات و سر کون سر وجود موجوداتت زبریر و تندین حسیر و تگردان سر استراحتی فرمایید اما زحماتی برای من تو برای امت متحمل بود دندانش پروشایید دنده و پهلوی مبارکی پروشاین حمزه فدا کناین و مصعبی شهید کناین عبدالله ابن جهشی شهید کناین و هزاران کشته راه تسلیم فدا کناین که مروچی کسرا و قیصرهای دنیای تختان زیر پای قدمهای امتی ها و کلمگویان ای قرار گرفتگه ماند شبها چشم او محروم نام تا به تخت خسروی خوابید مبارکی نرگسی چشما چه شبها که از خواب راحت و استراحت وتش دور داشت گاهی در دامن کعبه دست مبارک آویزانتند گاهی به سوی آسمان دست نیاب و تضرع بلندتند و این تزرعان چکار نام دنیا تها پیش دار که مروچی تخت خسروی سرا خسروان جهان تختان سرا قوم مسلمان پادشاهی بکند و این بیت اقباله چه یاد مرد اگرچه من یاد رفت که من جمعه آینده و مطلب پیرامون ستا شهادت شهادت های سگانه یه حضرت زنورین و حضرت فاروق اعظم و حضرت حسین رضی الله تعالی عنهم محرم چهارمی جمعه تا انشاءالله ادامه دیم و امیدوار خدا مند متعال جل علا شانه همه شوق شهادت همه عشق رسول الله همه محبت قرآن و همه معرفت الهیه که ای جان نصاران و شهدای قلوب تا الله عزوجلالا پیدا فرمائن دید که وی همه چیزو و تی آخرین قطره خون و تی جان مال فرزندش در راه خدا و برای احیاء سنت رسول اکرم علیه السلام فدا و قربان بود الله عزوجلال ما را همان نقش قدم سرا فدا بوگه روگه رفتار کنگه توفیق مرحمت بفرمائن خداوند ذل جلال جل علا شانو منا شما را و تمام کسانی را که به زیارت حرمین مشرف بودگان علل خصوص و عموما تمام کرم گویانا ارزش های اسلامی ها، ارزش های قرآن ها، ارزش های سنت پیغمبر علیه السلام ها، ارزش قرآن و حدیث ها، ارزش اسلام ها نگهداری پاسداری کنگ توفیق مرحمت بفرمایید. بلغنا من کماله کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلوا علیه و آلی. صلوا علیهما طلع الشمس والقمر بعد از خدا بزرگ توی قصه مختصر. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. در خاتمه گرچه وقت تمام بوده و چند دقیقه از موعد خطبه شد گسته، مطلبی از طرف بهارن که تا مراحل شاد کلاس اول یا دوم راهنمایی یا ابتدایی در یکی از مکتبهای حوزه علمیه چابهار هم شعبه دخترانه جوی طالبه بوده و قرآن مجید و قواعد روحانی و حفظ چندین جز از کلام الله مجید و بعض در شعبه کتابخانی مکتب متعلق به حوزه تعداد متنابه از کتب دینی هم قبل از اینکه که به سن بلوغ برسید، چون بعد از بلوغ ما در مکتب دختر نداریم، توانتگی ایشان بانید مکتب تا و آدم هم از دبستان تا الان دوم سال دوم دبیرستان ادامه تحصیل داتا. در مسابقات حفظ و قرائت قرآن کریم در بین دانش آموزان مقطع متوسطه سال دوم در سطح استان توی حائز مقام اول بود، نفر اول قرار بود در حفظ قرآن و قرائت قرآن، که البته شینا گفته مبید که بعد از وقتی کوشش آئی چوکه این در واقع مرهون زحمات معلمین مکتب حوزه اند این قرآن تا و حفظ تا این مهارت. گرچه در مدارس هم کتاب درس های از قرآن هست و من در مقطع دبیرستان را تدریس کنم، ولی من بودی دانش آموزان حالا بوده گنده بوم و حاضران همه دزانان که من سرکلاس گاگاهی چیش بشم که شما در دبیرستان دیچی به هدی قرآن و کریم ابتدایی حروف انگل آپن که باید تلفظ کتا نکنه. ولی یه دختر که هم در مکتب قرآنی و انتا مکتب دینی مروچی آبروی بوده برای آموزش پرورش چابه ها، هم آبروی برای بطی خانواده و برای تمام این شهرستان ها که آموزش پرورش برای تشویق نوادگان و نونهالان این شهرستان وقتی که این دختر حائز مقام اول بوده در این مسابقات به عنوان تشویق ایه و قدردانی نسبی یک سکه بهار آزادی راش داده پانگ ما که مروچگی جمع اتحا نمازگزاران جمعه این مطلب جهت تشویق اعلام ببید و این سکه بهار آزادی هم به این خواهر در قسمت نمازخانه خواهران که حضور دارید به آی تحویل دهید ببید. در این لحظه من انتقاضا کنم چه خواهری که از مسئولین انتظامات نمازخانه خاهرام، قسمت خاهرام که این سکه در دست آیین به این دختر عزیز طاهره گلابی تحویل بدن در جمع خاهرام، که یه دیگه ماتا هم تشریق بند که مثل این دختر ماتا و تیب دختران و فرزندان برای کسب علوم، کسب فضائل تشویق بگنن و پشتکار بگیرن. من یاد زمانی که ما احساس نسبتاً مزنی کد در مکتب برای دخترها و اخراج این کد، ما تی بیچاره چه اندازه تقلا و تلاش داشت، بارها به منزل ما یاد التماس گفت نه چی بدیم این چوک مزن نه آدم کشمای در بکنید بلدید که ادامه دنی تو آمده ما باش ندگیم پیش از چی ما صلاح نگیم دین که چه این سن و سال بالاتر ما دختری در مکتب بدیم. گرچه مکتب می مجزای این دخترانه ولی ما از لحاظ شؤون مذهبی و دینی این مطلب مراعات کنیم که دختری که تا به محض اینکه احساس بود به سن مراهقت رسته نه بلوغت آیا چه مکتب در کنیم. امیدواریم که الله عزوجلال جل علا شان و ما را تمام در جهت کسب فضائل مادی و معنوی توفیق بیش از پیش مرحمت بکنه.